Hyundai. Liczba aut jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 31 300 testów na koronawirusa wykonano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Napad na banki i przetrzymywanie zakładników w centrum Moskwy. Niedźwiedzie z warszawskiego zoo pozostaną przeniesione do wnętrza ogrodu. Ponad 31 300 testów na koronawirusa wykonano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Ministerstwo Obrony zapowiedziało kolejne mobilne punkty pobierania testów dla pracowników sezonowych w Czerwińsku nad Wisłą i w Grójcu. W sumie badania pokazały w Polsce do tej pory ponad 20 800 zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło w naszym kraju 990 osób, a prawie 9 tysięcy pokonało chorobę. W Rosji liczba zakażonych wzrosła do 336 tysięcy. W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie służby sanitarne zarejestrowały 9434 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To o 540 więcej niż dobę wcześniej. Wciąż największym ogniskiem pandemii jest Moskwa, gdzie w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 3190 chorych na COVID-19. Rosyjscy lekarze w tym czasie stwierdzili 139 zgonów osób zakażonych nowym patogenem. Od początku pandemii w Rosji zmarło w związku z COVID-19 3388 osób. W tym czasie wyzdrowiało około 108 tysięcy pacjentów rosyjskich szpitali zakaźnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja ujęła mężczyznę, który napadł na bank w Moskwie i wziął zakładników. Jak dowiedziało się Polskie Radio, napastnik nie miał przy sobie broni ani materiałów wybuchowych. Wydarzyło się to przy ulicy Ziemny Wał w centrum miasta. Według różnych źródeł napastnik miał wziąć od 5 do 6 zakładników. Świadkowie twierdzą, że był ubrany w kombinezon jednej z firm rozwożących jedzenie. Po kilkudziesięciu minutach rozmów między innymi z negocjatorem, które nie przyniosły efektu, do akcji wkroczyli antyterroryści. W wyniku działań policji nikt nie ucierpiał. Działalność zaczynają telefon zaufania ProLife oraz Fundusz Ochrony Macierzyństwa. Porady udzielane przez telefon są całkowicie anonimowe i może z nich skorzystać każdy, kto szuka pomocy dla matki w trudnej sytuacji, mówi Magdalena Guziak-Nowak ze Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Mogą na pewno liczyć na dobre słowo dyżurującej psychoterapeutki. Pani, która tutaj dyżuruje przy telefonie zaufania, może też podpowiedzieć, do jakiej instytucji czy do jakiego konkretnego miejsca zwrócić się o pomoc w jakiejś konkretnej sprawie. Czasami jest tak, że mama jest tak przytłoczona tą sytuacją, że trzeba, żeby sprawy w swoje ręce wziął tato dziecka i ich też zapraszamy do kontaktu z naszym telefonem zaufania. Fundusz Ochrony Macierzyństwa wspiera finansowo matki w potrzebie. Niedźwiedzie z zoo na warszawskiej Pradze zostaną przeniesione do wnętrza ogrodu. Po ostatnim incydencie razem z dyrekcją zoo podjęliśmy decyzję o przeniesieniu zwierząt w najbliższych dniach. Misie na wybieg od ulicy już nie wrócą, napisała w mediach społecznościowych rzeczniczka Urzędu Miasta Karolina Gałecka. W czwartek pijany mężczyzna topił będącą na wybiegu niedźwiedzicę. Sąd wymierzył mu karę 2 lat pracy społecznej i wpłacenia 5000 zł na organizację ochrony zwierząt. Babiogórski Park Narodowy otwiera popularną akademicką perć. Pracownicy parku proszą jednak o ostrożność. Wędrówka percią do łatwych nie należy, mówi Maciej Mażur. To jest najtrudniejszy szlak w Beskidach i najtrudniejszy szlak na Babiej Górze. Są miejsca, gdzie są łańcuchy, klamry, no a o tej porze roku jeszcze miejscami jest bardzo duża pokrywa śnieżna. Trzeba na bieżąco sprawdzać komunikat pogodowy GOPR-u, gdzie podawane są miejsca właśnie, które są trudne na Babiej Górze, więc jeżeli ktoś planuje wędrować akurat percią akademicką, dobrze jest, żeby był przygotowany i sprzętowo do tego i jednocześnie był dobrze poinformowany, co go może czekać na szlaku. W Beskidach dziś dobre warunki turystyczne, jedynie na szczycie Babiej Góry i Pilska Płatami leży śnieg i w tych miejscach może być ślisko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed ulewami na Śląsku i w Małopolsce ostrzegają synoptycy. Przelotnie padać może na zachodzie i w centrum, możliwe też burze. W nocy deszcz na wschodzie i południu, na nizinie szczecińskiej burze, a nad ranem mgła. Na termometrach od 7 stopni na zachodzie do 10 na południu. Jutro sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Może padać i zagrzmieć. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg oraz silny wiatr. Na termometrach jutro od 12 stopni na północy do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy,

Dzień dobry. Od kilku lat słyszeliśmy się w nocy z cyklu Dzika Karta w Trójce. Dziś po raz pierwszy zapraszam do wspólnego słuchania muzyki w ciągu dnia, więc kilka godzin wcześniej. Za nami Palehead, czyli wspólny projekt ala Jurgensena i Iana McKay. I utwór Anthem. Jeszcze jeden dziś kawałek, pewnie nie ostatni, zespołu Palehead, czyli Don't Stand in Line, nie stój w szeregu, myśl samodzielnie. Radosław Okrasko, zapraszam. Dziś w mojej audycji sporo niegrzecznych, nieposłusznych piosenek. Zresztą tak jak zwykle. Myślę, że dobrym przykładem takiego właśnie grania jest Paciorek i Śmierć Kliniczna. Paciorek. Muzyka i słowa Dariusz Dusza. Zwykle w moich audycjach z cyklu Dzika Karta poruszałem się od panka do franka. Tym frankiem był zwykle Frank Zappa, choć nie zawsze. I dziś też podobnym schematem będziemy się poruszać, chociaż nie przez cały czas. Za chwilę utwór, który już kiedyś w nocy zaprezentowałem państwu, to Frank Zappa i Stairways to Heaven, czyli taka trochę wariacja na temat topu wszechczasów, absolutnego wszechczasów. the road you're on. You don't know. The piper's calling you to join the hill. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Best band you never heard in your life. Koncertówka Franka Zappy. Oprócz tego, że dzisiaj będziemy grali od Panka do Franka, to także pod hasłem Sorry We're Open. Bonaparte teraz. Sorry we're open. Coming with clothes. I'm warming in a rock letter oven. I said, coming with clothes. It was great talking to you. Guitar like a Kalashnikov, my bass drum like a bazooka. face jumped like a bazooka. He got your artillery in the middle of defeat. Bonaparte bardziej określani są jako kolektyw, a nie taki tradycyjny band. Jego lokomotywą i główną siłą twórczą jest Tobias Jund. W 2012 roku wydali album pod tytułem Sorry, We're Open. Bardzo profetyczny album wobec roku 2020, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że drugim utworem na tej płycie jest Quarantine z udziałem Hausmeistera. Teraz przed Państwem Quarantine i Bonaparte. Sorry, we're open. Bonaparte, a tytuł utworu to Quarant Anna. Teraz sięgniemy po płytę koncertową. Ta płyta to tylko zapis magii, jaka zawsze towarzyszyła koncertom Republiki w naszym radiowym studiu. Mam nadzieję, że ją Państwo odnajdą i odnajdą w niej siebie. Bo Republika to także my, jej fani. Tak napisał Marek Niedźwiecki na płycie, którą przyniosłem dziś do studia, a utwór, który wybieramy z tej podwójnej, z tego podwójnego wydawnictwa, to Sam na linie. We'll be right back. Po linie idziesz sam, wszyscy czekają, abyś spadł, ta cisza jest dla ciebie. Solo perkusyjne godne filmu Whiplash, co najmniej, który obejrzałem relatywnie niedawno. Porażający obraz, no i wspaniała muzyka przed chwilą. Zostaniemy jeszcze trochę w konwencji tekstu, który wybrzmiał, bo ten za chwilę będzie nie po polsku, ale bardzo o podobnym charakterze. One Man Show i Femi Kuti, po którego również sięgałem w audycjach nocnych, weekendowych z cyklu Dzika Karta. Femi Kuti, syn Feli Kutiego oczywiście. Revolution for Côte d'Ivoire, revolution for Zimbabwe. Zimbabwe. Revolution for Somalia. Revolution for Cameroon. Revolution for Congo. Revolution for Kenya. Revolution for Zimbabwe. Now one man show. One Man Show z płyty No Place for My Dream pod jakże wymownym tytułem. Na perkusji u Femi Kutiego zagrał przed chwilą Akintayo Akinboro, a teraz inny wielki perkusista, może największy, jeśli chodzi o bycie architektem afrobitu, czyli Tony Allen, który niestety 30 kwietnia pożegnał się z życiem, tego roku oczywiście, 2020, w Paryżu we Francji. Urodził się, a jakże inaczej, w Lagos w Nigerii w 1940 roku w sierpniu. Teraz Tony Allen zagra na płycie Jimmy'ego Tenora, Saxcentric. To jedno z bardziej udanych wydawnictw Jimmy'ego, także sięgałem po tę płytę w audycji Dzika Karta w nocy z soboty na niedzielę, kiedy spotykaliśmy się przez kilka lat o 3 nad ranem. Ten utwór, który za chwilę zabrzmi, to Full House. We'll be right back. Wszyscy już zapewne wiedzą, że Kazik Staszewski niebawem wyda płytę pod tytułem Zaraza. Od razu w tym kontekście przypomniał mi się zespół Zaraza, który na początku lat 90. opublikował utwór pod tytułem Jestem radio, jestem telewizja. No i po prawie 30 latach ten utwór jest niezwykle aktualny. A nazwa zespołu, który już dawno nie istnieje, Zaraza, zespół Zaraza z Olsztyna, także niezwykle aktualna. Jestem radio, jestem telewizja. Przekazuję wiadomości, światowe nieścisłości. Z dokładnością do trzech, którym zaparło dech. Obraz, jestem fonia, wiejski krajobraz, miejska monotonia, światowe zamachy, ubawy popachy, spotkania na szczycie, byt w niebycie. Yeah.